Że pójdziemy na spacer, patrzeć jak tu się ruchają. Ja nie, z tych co sałatą przestają. Może pójdziemy na spacer, patrzeć jak tu się ruchają. Chodź ze mną, szmato w dupę ciemną, jeba na królewną. Jak nie pójdzie ze mną, to wpierdol, hej ho. Zakwitają pierdolone bzy, tylko ja i ty i pierdolące się bzy. Wybacz mi kochanie, porównanie się nasuwa. Masz usta czerwone jak jebana psia końcuwa. Ja i moja luba mogę zrobić dla niej wszystko. Uwal się na pizdę i oglądaj widowisko. Dzisko, kundel z jęzorem na japie. Sapie i zaczyna spinać się na sukę. Uuu, i coś mu z pisiora kapie. Podglądamy zakochany schowani za jukę. Super, świnie lubią psy jebane każdej dupie. Oczy robią się maślane. Wstanę i podejdę, wrócę baby, nie ma lipy. Napluję suce do cipy. Wiem, że jestem spłukaną fają. Może pójdziemy na spacer, patrzeć jak tu się ruchają. Ja nie, z tych co sałatą przestają. Może pójdziemy na spacer, patrzeć jak tu się ruchają. Hej kochanie, przejebanie się zaczyna. Nie stać mnie na wstety typu bilety do kina. Ślina mi kapie, łapie jebana kamera. To geneza spłodzenia każdego mego hejtera. Ta ściera ma chyba dosyć, jeżą się blond włosy na głowie. Jesteś kurwo piękna jak w osnowie. Chcesz mieć milionera, może poszukaj w jeziorze. Teraz się rozbieraj i dołączaj do tych stworzeń. Radebu, jak ci coś nie pasi, idź w pizdu. Dziwko masz ojebać gałę psu. Kładę chuja szmato na twój grób. Mała gdy to usłyszała, oblały ją zimne poty. Jebła mi po gałach gazem i wyrwała wroty. Może woli koty jebiące się za świetniskiem. Dlatego nie chodzę na spotkania towarzyskie. Wiem, że jestem spłukaną fają. Może pójdziemy na spacer, patrzeć jak tu się ruchają.